siis vuorossa Underground Huminaa. Ja toi äskeinen oli mikä oli, se oli ennen ohjelmaa, joten emme sitä noteeraa tässä vaiheessa. Mutta ei muuta kuin musiikkia vaan tässä ja milläs lähdetään. Mitenhän olisi vaikkapa tähän ensi alkuun, niin laitamme Black Sabbathia ja Snowblind. Vaikka tuolla nyt ei paljon lunta tuukkaa, mutta tää on vähän niin kuin ennuste sitten. No. niin, se oli Sarkofagus. Sabatin jälkeen tultiin siis Suomen maalle. Ja pysytään hetki vielä tässä mukavassa, nojaa vähemmän lämpöisessä maassamme. Sattumien mies Seppo Lehtonen. Tämmönen hyllystä löydetty, kun lattialle ei enää paljon levyjä lojuille. Mutta kun kerran kaverilla on kappale nimeltä Tokoen ranta, niin pakkohan se osoittaa. Vaikka ei siellä varmaan kukaan enää tähän aikaan vuodesta viihdy, mutta viihtykääpä radion ääressä ja kuunnelkaa Tokoen ranta. Vanha vallu, tarkka silmä Tokoen rannassa. Katso, kuka tuolla kulkee pullo povessa. No arska siellä iloisena pyöri ympyrää. Miettii, mistä oikein täältä löytäis ystävää. Juomapaikkaa parempaa ei taida löytyä. Ihmiset on luoneet puitteet, joista on hyötyä. Viinakauppa lähellä on toki tärkeä. Sade hakkaa rantoja, on penkit märkiä. Kassihalma nähnyt ompi kännikaloja. Ennen niitä nähtiin vain Vaasan kadulla. Halma miettii, parempi on Tokoen rannassa. Täällä ollaan talon miestä sentään piilossa. Kassialma sipsuttelee kumisaappaissa. Sukat ovat makkaralla piippuhampaissa. Viinipullo kassissa on aarre verraton. Kavereita löytyy kyllä vaikka on varaton. Kumalainen joukko istuu puiston penkissä. Yksi lähtee uimaan, vaikka on kovin kännissä. Kohta huutaa apua ja haukkoo henkeä. Miehestä ei jälkeen jää kuin parit kenkiä. Ambulanssit pillit soiden tulee paikalle. Vallu siellä ohjaa niitä uintipaikalle. Kohta siellä uintimiestä tuodaan rannalle. Enää ei oo kiirettä, se viedään Nummelle. Tokoen ranta, hieno paikka, pompi istua. Tiedä, ettei aina tarvitse kaljaa kiskoa. Nuori rouva tiukkana taas työntää kärryjä. Toukka niistä katseleepi silmät pyöreinä. Mietti, että jonain vuonna tässä minäkin istun muiden mukana niin kuin sinäkin. Aika kulkee kulkuaan, voin sitä miettiä. Vaikka vanhan vallun jalanjäljet voi jo peittyä. se oli The Cramps ja Garbage Man. Ilmeisemminkin aika hyvä aasin silta tuohon Tokoen rantaan, että näinpä näin. Ei niistä aasin silloista enempää. Tässä on vielä 9 minuuttien uutisia, joten käytetään se tehokkaasti ja läiskitään pari biisit. Aloitetaan Orang Utang nimisellä yhtyeellä ja kappale on If You Leave. Ja sitten tulee joku biisi siihen ja sen jälkeen uutiset ja me jatkamme, tai siis minä, koska Huli ei nyt sattunut paikalle, mutta kuunnellaan musiikkia.

Oppositiopuolueiden mielestä ostoliikenteen leikkaukset heikentävät kansalaisten liikenneyhteyksiä ja maakuntien taloutta. Hallituksen liikennepoliittisen linjan katsottiin kiihdyttävän myös Suomen jakautumista kasvukeskuksiin ja syrjäseutuihin. Hallitus vastasi välikysymykseen tiistaina. Oppositio vaatii vastausta siihen, miten hallitus varmistaa kansalaisten yhdenvertaisuuden ja asianmukaiset julkiset liikenneyhteydet koko maassa. Liikenneministeri Anne Bernerin keskusta mukaan lakkautettavien junareittien tilalle on tulossa bussiyhteyksiä. Ja bussiyhtiöt ovat jo hakeneet reittiliikennelupia useille yhteysväleille, joihin rautateiden ostoliikenteen leikkaukset vaikuttavat. Muun muassa sosiaalidemokraatit antoivat kovaa kritiikkiä keskustan kansanedustajien liikennepolitiikalle. Sosiaalidemokraatit katsovat, että leikkauksilla tavoiteltu 15 miljoonan euron säästö olisi voitu kattaa autoveroalennusta pienentämällä. Kaupan alaa hyvin tunteva Aalto-yliopiston markkinoinnin professori Pekka Mattila myöntää tuoreeltaan, että lähikaupan myyminen Keskolle tuli yllätyksenä. Hän pitää kuitenkin myönteisenä, että lähikaupalle löytyi ostaja Suomesta. Pariisin pohjoisosassa Saint-Denisin alueella alkoi tulitaistelu 4:30 aikaan aamulla paikallista aikaa. Alueelta raportoidaan kuuluneen tulituksen lisäksi useita räjähdyksiä aamun tunteina. Poliisin piirittämä alue sijaitsee Saint-Denisin keskustassa muutaman kilometrin päässä Stade de France jalkapallostadionilta, jonka läheisyydessä 3 itsemurhapommittajaa laukaisi räjähdevyönsä perjantain iskuissa. Ranskan viranomaisoperaatioissa on tapahtunut käänne. Aiemmin maansyyttäjän virastosta kerrottiin, että poliisioperaation pääkohde on Salah Abdeslam, 26-vuotias ranskalaissyntyinen mies, jonka vanhempi veli räjäytti itsensä Pariisin iskuissa. Myös Salah Abdeslamin epäillään osallistuneen iskuihin. Nyt The Guardian kuitenkin kertoo, että poliisi jahtaa operaatiossa myös iskujen pääsuunnittelijaksi epäiltyä Abdelhamid Abaoudia. Aiemmin mediassa liikuneiden tietojen mukaan Abaoudin epäiltiin aiemmin oleskelevan Syyriassa. Lehden mukaan molemmat miehet olisivat piiloutuneet Saint-Denisin alueelle. Lisäksi poliisin kerrotaan etsivän alueelta 9 henkilöä, jonka epäillään osallistuneen iskuihin. 2 tai 3 miehen kerrottiin linnoittautuneen asuntoon ja osallistuneen tulitaisteluun viranomaisten kanssa. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, olivatko poliisin piiritämät miehet edellä mainittuja henkilöitä. 3 poliisin kerrottiin haavoittuneen iskuissa, mutta tiettävästi ei hengenvaarallisesti. Ovat olleet suljettuna useiden kortteleiden alueelta piiritetyn asunnon ympäriltä. Paikalla on myös The Guardianin tietojen mukaan ollut aamun tunneista lähtien huomattava määrä poliiseja. Myös armeijan raskasta kalustoa tuotiin paikalle. Viranomaiset ovat käskeneet asukkaita pysymään kodeissaan ja poissa ikkunoiden luota. Julkinen liikenne Saint-Denisiin on pysäytetty ja paikalliset koulut ovat suljettuina keskiviikon. APN tietojen mukaan kaksi henkilöä olisi kuollut operaatioissa. Toisen kuolleista kerrotaan olevan naisterroristi, joka räjäytti itsensä. Saksassa viranomaiset ovat olleet vaitonaisia eilisillan jalkapallomaaottelun perumisen syistä. Saksan ja Hollannin välinen ottelu peruttiin illalla Hannoverissa ja stadion tyhjennettiin sinne ehtineistä katsojista. Takaisin humisemaan ja tämän uutisten jälkeen se osion aloitti Maija Paakkari sadetakki biisillään näin tunnelmoiden. Kyllä, kyllä. Ja ennen uutisia tuli tuota, mikä siellä nyt tulikaan, Bob Lind, Elusive Butterfly-niminen kappale. No, ei siinä, jatketaan timanttipäällä ja ne kysyvät, että am I evil? Päätelkää te tästä. She was fertilized. They were still a bitch. Se oli Jolly Jumpers niminen yhtye ja Bottle and Chain. Noin, lausutaan miten lausutaan, lausukaa itse paremmin niin kuin mä oon aina sanonut. Joo, no toi oli Ruis-nimiseltä levyltä ja seuraavaksi taas näitä mitä sattumoisin lattialta. No ei taaskaan lattialta, hyllystä toi löytyi. Täältä studion puolelta, nyt ei ole mitään hajua mitä seuraavaksi tulee. Tämä on joku Off World-niminen yhtye. Näkyy olevan tällainen alennuslevy, kun sitä on vähän saattu tuosta reunasta, tuommoinen lovi. No mutta Santa Mira-nimisellä kappaleella osallistuvat meidän ohjelmaamme, joten korvat hörölle ja ihmetellään, mikä on Off World. Näin. Se oli Pekka Pohjola Dancing in the Dark -biisillään. Niin, ja toi löytölevy, se oli ihan kuunneltava näköjä. Tuommoista vähän leijuilua. Mutta, eipä siinä. Jatketaan vähän semmoisella omituisella kotimaisella materiaalilla. Hydria Space Folkia tässä Modus Operand Hermetic seuraavana kappaleena. Ja niinpä niin. Ei kai siitä ole sen kummempaa sanottavaa muuta kuin, että kuunnelkaa se ja ihmetelkää. We'll be right back. Näin. Se oli Apollo Labyrinth -kappaleellaan ja nimeään kantavalta albumilta. No, kello on nyt noin 11:55, joten kevyttä keskellä päivää kimara lähtee käyntiin. Ja sieltä tulee kaiken näköistä niin riipashenkistä räimettä, jonka aloittaa meille Coffin Cats, ja sen jälkeen tuleekin vähän kaiken näköistä. Mutta aloitetaan sillä Coffin kissolla ja crack rock kaiken maailman. No, mutta kuitenkin kuunnellaanpas. Oh, sleepless nights, lonely daydreams make Johnny blue. Just your voice makes him happy. Johnny needs love from you. Every boy needs somebody. Johnny knows this is true. Try to spell that somebody. That somebody is you. No time for the pleasures of Sunday at the park. Johnny could be happy with a new love in his heart. What to do, what to say makes Johnny blue. I'm asking for Johnny, he keeps asking for you. To do what to say makes Johnny blue. So I'm asking for Johnny, he keeps asking for you. Siinä oli kevyttä keskellä päivää kimara ja siihen sitten ensimmäisen, niin minkä mä kerroinkin, nyt mä en muista enää, tai en viitti muistella, no mut kuitenkin. Sitten tuli Mad Dog Cole, Just Cause You Don't, niin se oli se crack rock ekana. Ja sitten Mad Dog Colein jälkeen Mad Sin, She's the One, onpas naisaiheisiin biisei, mutta Ronnie Dio and the Prophets päätti tuon kimaran kappaleellaan Make Johnny Blue, että Johnny on nyt sininen, se on tehty siniseksi. Joo, ja sitten jatketaan musiikilla. Turhaa tässä nyt kauheasti lässyttää, ei oikeastaan mitään sanottavaa muuta kuin musiikista. Eikä siitäkään nyt tähän hätä enempää. Lyle Lovett ja se haluaisi vene, If I Had a Boat. If I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him on my boat. And we could all together go out on the ocean and set me up on my pony, on my boat. Now if I were Roy Rogers, I'd sure enough be single. I couldn't bring myself to marry an old dame. Just be me and Trevor. We'd go riding through them movies. Then we'd buy a boat and on the sea we'd sail. And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him on my boat. And we could all together go out on the ocean and set me up on my pony, on my boat. Now the mystery masked man was smarty. He got himself a Tonto, 'cause Tonto did the dirty work for free. But Tonto, he was smarter. And one day said Kemosabe, well, kiss my ass, I bought a boat, I'm going out to sea. And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride him my boat. And we could all together go out on the ocean, set me up on my pony, on my boat. And if I were like lightning, I wouldn't need no sneakers. Well, I'd come and go whenever I would please. And I'd scare 'em by the shade tree and scare 'em by the light pole, but would not scare my pony on my boat out on the sea. And if I had a boat, I'd go out on the ocean. And if I had a pony, I'd ride on my boat. And we could all together go out on the ocean, set me up on my pony, on my boat. Set me up on my pony, on my boat. Hienoa se Manfred Mann, Sack o Voe kappale. Niin, S-A-C-K, iso O, Voe. Voe, voe. Kaikenlaista, mitähän sekin tarkoitti, mutta hyvältä kuulosti. No, pysytellään tuossa 70-luvun tyypeissä. Lätkästään muutama biisi perätysten ja saatte arvata, ketkä kaikki siinä esiintyvät. Useampikin artisti. Perätysten. Enpäs kerrokaan yhtään, mitä sieltä seuraavaksi tulee. Todellakaan pääsette pähkäilemään. Eikö se ole ihan kiva näin keskellä päivää? Pieni pähkäily. Musiikkia. Dolphin swimming down the fractured avenue, drilling through the rock bed, making hell of the morning dew, making hell of the morning. We'll be right back. monarch sits and silly in the excrement from their own cigars. This is no truth. This is the truth from hellbilly guitars. You wanna play tricks on the hips, and all we wanna do is be rock and roll stars. Thank you. in the magic garden. Some were singing, some were dancing, while the midnight moon shone brightly overhead. Stars so gaily glistened, and the Sphinx in silence listened to the magician tell of lives that he had led. Let the bells of freedom ring, songs of love to Friday's king. Let's all go to the magician's birthday. It's in the forest, but not so far away. Much to do and so much to say. Thank you. Se oli Roland Alfonso Scambalena. No okei, kerrotaan nyt sitten, mitä ennen tuli. Saitte pähkäillä sen vajaa parikymmentä minuuttia tässä, että mitä kummaa se siellä soittelee. No, sieltä tuli ensin Alex Harvey Band, no tietenkin The Dolphins kappaleellaan. Ja hyvin harvoin soitettua Jyrä ja Hiipiä, kerrankin yksi biisi. Nyt tuli sitten monen biisi edestä, kun toi oli yli 10-minuuttinen rätkäsy. The Magician's Birthday. Maagikon syntymäpäivä, saatana. Justiinsa näin. Deluxe-versio oikein vielä. Ja sitten viimeisenä tosiaankin Alfonso Roland Scambalena-kappaleellaan. Ja lisää musiikkia. Annetaan Gogol Bordello ainakin ensi rääkästä jotain ja katsotaan mitä sen jälkeen tulee. Tai no, kuunnellaan siis tarkemmin ottaen. To the Harlem insect laws. I heard your bated moans in the passing cars and the swirling songs of the black man's bones through the walls and the saws and the cackling calls. You were there. Erikoinen kaveri oli tämä Tim Buckley nimeltään ja Jungle Fire. No, se oli ehkä johdatus seuraavaan kappaleeseen, jonka meille soittaa ja laulaa Jimi Hendrix niminen henkilö. Pelly Button Window on kappaleen nimi ja sehän menee sitten niinku näin. Well, I'm up here in this room. I'm looking all around. Well, I'm looking out my belly button window, and I see a whole lot of frowns. And I'm wondering if they don't want me around. What seems to be the fuss out there? Just what seems to be the hang? 'Cause you know if it just don't want me this time around, yeah, I'll be glad to go back to spirit land. And even take a longer rest before coming down the chute again. Man, I sure remember the last time, baby. They were still hugging about me then. So if you don't want me now, make up your mind, where when. If you don't want me now, give or take, you only got 200 days. cause I ain't coming down this way too much more again. You know they got pills for ills and thrills and even spills, but I think you're just a little too late. So I'm coming down into this world, daddy, regardless of love and hate. And I'm gonna sit up in your bed, mama, and just a grin right in your face. And then I'm gonna eat up all your chocolates and say I hope I'm not too late. So if there's any questions, make up your mind, cause you better give or take. The questions in your mind, get if you take. You only got 200 days. It's moon, looking all around. Sure is dark in here. And I'm looking out my belly button window, and I swear I see nothing but a lot of frowns. And I'm wondering if they want me around. Yeah. Melkein rupesi kaikuun. Siellä tuli siis Jimi Hendrixin jälkeen Strap-Ons, Psycho Ghost, Trucker ja Lime Spiders, Beyond the Fringe. Ja meillä on 12 minuuttia aikaa vielä tehokkaasti, joten turppa kiinni ja lisää musiikkia. Ja ensimmäisestä kappaleesta huolehtii Yellow Magneto biisillään ja saa nähdä mitä sitten sen jälkeen. Joo, mutta Musa. näin taas sarjassamme, mitä olemme löytäneet jostakin hyllystä. Ja tämä oli Grand Revolt-niminen ryhmä kappaleellaan Anthem of Envy. Ja ohjelma-aika alkaa hiljalleen mennä päätökseensä. No, tällä kertaa mä teen niin, että mä kerrankin tallensin tai olen tallentamassa tätä paraikaa, joten mahdollisesti saattaa löytyä myöhemmin netistäkin tämä ohjelma. Seuraava biisi on viimeinen siinä, mutta sen jälkeen tulee kyllä vielä jotain muutakin ehkä. Joo, Kalevala, Attack at Nineteen Hundred -kappale ja näin pois päin. Musiikki jatkuu ja tämän jälkeen tulee tämä Varsan somaliradio tai jotain, mutta minä en ole silloin paikalla. Musiikkia, moi, ensi viikolla taas.